Vejrudsigten byder i eftermiddag på lidt eller nogen sol, men også byer de fleste steder. I det nordlige Jylland bliver det dog tørt med en del sol i løbet af eftermiddagen. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og jævn til hård vind fra sydvest og vest ved kysterne op til Kuling. Nu tager Ejdin og Fædregruppen over. I dag skal det handle om danskhed. Til Ejdin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om dansk selvforståelse og danskerne set udefra. Er vi identitetsforvirrede i Danmark? Hvornår er man dansk? Er vi i bund og grund mærkelige? Og passer vores selvforståelse til omverdens opfattelse af os? Det skal vi snakke om i løbet af de næste 2 timer i Ejdin og Fædregruppen. Fædregruppen består i dag af Craig Till. Du er Britte og har boet on-off i Danmark siden 1993. Og så har du også været formand for netværket Expats in Denmark, som har 8.000 medlemmer, der er højt uddannede udlændinge. Velkommen til dig, Johanne Jacobsen også. Du er kulturmødeambassadør hos Grænseforeningen, og i dagens anledning har du taget en t-shirt på. Kan du fortælle, hvad der står på den? Der står, at danskerne findes i mange modeller. Hvad er budskabet i den t-shirt? Hvad ligger der i det? Der ligger i det, at danskhed er noget, der er meget svært at definere, og at mange har forskellige opfattelser af det, og at man så ligesom bliver nødt til at se, at danskerne de findes i mange modeller. Lyst hår, mørkt hår. Det hele. Ja, og hvilke modeller danskerne findes i, om der er nogle modeller, som vi ikke inkluderer i fællesskabet, det vender vi tilbage til. Jeg vil lige introducere den tredje panelet, og det er dig, Dennis Nørmark. Velkommen til. Tak. Du er antropolog og forfatter til bogen Kulturforståelse for stenalderhjerner. Og så er du også chefkonsulent i Living Institutes, der rådgiver virksomheder og medarbejdere i kulturforståelse og i at forstå danskerne. Ja. Er det svært? Ja. Vi blev grundlagt på det, kan man sige. Altså, vi blev grundlagt på, at mange virksomheder havde en masse medarbejdere, der kom fra andre steder end Danmark, som syntes, at det var overordentligt vanskeligt at forstå, hvad det var, der foregik. Så vi startede så med at lave kurser i det, der hedder Danish Living Crash Course, som er et produkt, vi stadigvæk har, hvor vi simpelthen underviste udlændinge i det der med kultur, fordi mange virksomheder tænkte, at det er nok bare sproget, men så prøvede vi at lave den der kulturelle oversættelse også, og det gør vi stadigvæk. Så det har vist sig at være nyttigt og efterspurgt. Og jeg vil lige fortælle jer tre i studiet, og jer, der lytter med derude, hvorfor jeg egentlig valgte at fokusere på det her emne. En af grundene er fordi, at vi to har snakket sammen, Dennis, hvor du sagde, det kunne da være sjovt. En anden grund, det handler faktisk om, at jeg skal til at være far for første gang til november. Og det har været en inspiration i det her program, Ejdin og Fædregruppen. Vi har budt på en række generationsportrætter og programmer om pædagogik, folkeskoleliv og forældreskab. Og på et tidspunkt, der diskuterede vi herinde, hvad min kommende søn skulle hedde. Og en af grundene til, at jeg er meget optaget af det spørgsmål, er, at jeg har rødder i Iran, og min kæreste er etnisk dansk. Så jeg har en idé om, at navnet så kan betyde ekstra meget, når der kommer sådan en lille knægt ud, og han er brun, men han er født og opvokset i Danmark, og han kommer jo til at blive dansk. Så jeg har inviteret en ung fyr herinde ind, som er 24 år gammel. Han studerer på Copenhagen Business School, og han hedder Christian Mathias. Men han er brun, fordi hans forældre er henholdsvis fra Sydamerika og fra Kroatien. Og jeg havde en idé om, at han ville fortælle, at det havde været fantastisk, at han hed Christian, fordi det gjorde, at han lettere blev inkluderet. Men tværtimod fortalte han, at han i løbet af opvæksten mange gange har forbandet sit navn langt væk. Jeg vil lige spille det klip for jer. Udover hedder Christian, så hedder jeg også Christian Mathias. Ja. Så et endnu mere dansk navn. Men mine forældre havde aldrig overvejet over, at det var et dansk navn. Fordi på spansk så siger man så Christian og Mathias, så det er meget normalt spanske navn. Mm. Men jeg har oplevet det som værende en hemsko i virkeligheden for mig. Jeg har haft meget sådan en identitetskrise, fordi når jeg kigger på mig selv, så virker jeg bare som en normal fyr. Men når jeg blev stoppet af politiet, som var det, jeg fortalte, så troede de ikke på, at jeg hed Christian. De troede ikke på, at jeg hed Mathias. Så de spurgte altid, jamen, hvad hedder dine forældre? Hvornår er dine forældre født? Hvad er der CPR-nummer? Hvor bor I henne? Hvor lang tid har I boet der? Og så videre. Fordi de ikke kunne tro på, at en brun fyr som mig kunne hedde Christian Mathias, når jeg så var med fem andre venner, der hed Mohammed og Ahmed og så videre. Mm. Så jeg har faktisk følt det som værende et problem for mig. Og jeg har altid spurgt mine forældre, hvorfor gav I mig ikke et mere spansk navn, som man i mindste kunne tro på, at jeg kom fra Sydamerika. Fordi mit efternavn, som sagt, er Krisniak, som heller ikke lyder særlig sydamerikansk, når min far er født og opvokset i Argentina. Men jeg tænker også, hvis du bliver stoppet af politiet, og du starter med at sige Christian, og de så siger, hvad siger du? Og du bagefter siger Mathias, at så er det måske ikke sådan noget. Jamen, så mærkeligt, at de bliver lidt provokeret. Altså, jeg synes ikke, at man skal bedømme en person på, hvordan han ser ud. Altså, når politiet stopper en, så skal de tro på, hvad man hedder, lige meget hvad jo. Altså, jeg kender en, som er pakistansk rødder, men han ligner en etnisk dansk person, fordi hans rødder fra Pakistan kommer også fra England af. Og han hedder så Shahid, og de tror så ikke på hans navn, fordi det, han virker ikke. Altså, han har rødt hår og rødt skæg, så han ligner ikke pakistaner, når man kigger på ham. Spørgsmålet er, om vi grundlæggende bare er identitetsforvirret i Danmark. Det her, det var altså den her brune fyr, der har levet i Danmark hele sit liv, Christian Mathias, og hvor det var rigtig svært at få folk til at acceptere, at han hed Christian, fordi han var brun, med hans ven, der har pakistanske rødder og hedder Shahid, men ligner en etnisk dansk person. Der blev folk også forvirret. Craig Till, du er jo vokset op i et land, som i den grad er multietnisk. Du er vokset op i Storbritannien, og så har du boet i Danmark on og off siden 93. Hvad tænker du, når du følger med i de her diskussioner omkring dansk identitet? Jeg synes, det er rigtigt. Det er et af de ting, som jeg har altid gjort, da jeg har fået gæster fra England, er, at en af de første ting, vi gør, når vi går ind i byen, det vil sige i midten af København, det vil være, at jeg sidder mine venner og min familie nede i en café, køber en kop kaffe, kigger ud til dem, der går forbi, og siger, alle sammen, drik, men sig ikke noget. Kig bare i 10 minutter. Og når vi er færdige med de 10 minutter, så fortæl mig, hvad det er, I ser. Og så i gang ud af 10, de alle sammen siger det samme. Det er på engelsk, everybody looks the same. Alle ser ens ud. Det kan være 5, 6, 7 forskellige slags brune læderjakker, som er i stil, men alle er klædt i det, eller den samme hårde. Jeg synes, danskere er sådan set, de ligner meget hinanden, og de virker meget ens. Så når det er nogen, der ikke ligner den stereotyper, eller som ikke lige prikker den identitet, som man sådan set regner med, en dansker har, så kan man virkelig, virkelig mærke det. Så jeg kan godt forstå, hvad Christian Mathias siger. Så i vores søgen efter danskheden i Ejdin og Fædregruppen i dag, så er vi i hvert fald kommet ind på et aspekt ved danskheden, at vi historisk har været en meget etnisk homogen nation, men siden midten af 80'erne er Danmark blevet mere og mere multietnisk, og det kan vi vende tilbage til. Nu vender jeg blikket mod dig, Johanna, fordi at du er også vant til det her med at være et mindretal. Du er vokset op i Flensborg som en del af det danske mindretal, og som 15-årig flyttede du og dine forældre så til Danmark. Hvad slog dig mest ved danskerne og det at bo i Danmark, da du så flyttede til Danmark som 15-årig? Det var vel det, at jeg var jo, som du siger, født og opvokset i det her mindretal, så jeg troede jo, at jeg godt vidste alt om det at være dansk. Og jeg kunne jo også sproget, og jeg troede, at jeg skulle være til Danmark og være dansker. Og det gik jo også fint nok, fordi, som du siger, jeg lignede jo dem, jeg så jo ud ligesom dem. Og i princippet hed jeg jo også det samme, fordi jeg hedder jo Johanna Jacobsen, det er jo også meget dansk. Bortset fra, at de så begynder at kalde mig Johanne og tror, at Jacobsen staves med K, fordi at det gør man i Danmark. Der ender man ikke på A. Hvad der jo så var en lille udfordring. Men det værste, det var egentlig, at selvom man tror, at man godt kender danskerne, så gjorde man ikke det alligevel, fordi der var mange ting, der sådan var anderledes. Noget, jeg også bruger, når jeg er ude som kulturmedambassadør for Grænseforeningen, det er, at vi i 1. G havde sådan et stand-up-show, og hende der dame, hun var meget grov i det, og jeg sad næsten og begyndte at gemme mig under stolen, fordi jeg syntes, det var lidt for voldsomt, mens alle andre, de sad og knækkede af grin. Så det var nok sådan det, der jeg sådan mest gjorde, at jeg blev sådan, okay, hvis det her er Danmark, sådan noget grov humor og clown og Paradise Hotel, så er jeg måske ikke helt så dansk alligevel. Ja, det er en af de ting, du undrer dig mest over ved Danmark og danskerne. Altså for eksempel kan du ikke forstå sådan en serie som denne her. Du synes ikke, den er sjov? Nej, overhovedet ikke. Nej. Prøv at lytte til kendingsmelodien. Bare kendingsmelodien i sig selv er jo sjov. Og så Frank Vam, som hele tiden er pinlig og gør alting forkert. Hvorfor ja, er det ikke sjovt, Johanne? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan, det går bare lidt over for mange grænser, tror jeg. Ja. Hvad er, vi stopper melodien. Slut. Sådan der. Jamen, det er det her med, at det er tokrummende pinligt, eller hvad er det? Ja, det tror jeg. Det er bare sådan den måde at fremstille sig selv på, som jeg ikke sådan, synes giver mening. Ja. Som jeg bare ikke kan sætte mig ind i. Ja. Og Dennis Nørmark, du er jo antropologen, som jo har taget en uddannelse, hvor du skal forstå kulturelle forskelle, og du skal være i stand til at se danskerne udefra, selvom du selv er en del af det fællesskab. Og så arbejder du også med det i Living Institute, hvor du skal rådgive både virksomheder og udenlandske medarbejdere i kulturforståelse og danskere. Ja. Er danskerne mærkelige? Jamen, det er vi faktisk på mange punkter. Altså, det kan man, altså, alle kulturer er jo mærkelige i andres øjne, men man kan sagtens lave, kan man sige, nogle nedslag i nogle særlige områder, og så prøve at finde ud af, hvor ekstremerne findes. Og der er en tendens til, at mange ekstremerne findes i Danmark. Nu nævner Johanne det der med omkring humor og det der med at blive til grin. Altså, der er faktisk et parameter, man kan undersøge en ting, som det, man kalder det gelotofobi. Og gelotofobi, det er angsten for at blive til grin. Okay. Og det har man ved et universitet i Zürich undersøgt 72 forskellige lande, og fundet ud af, hvilket sted i verden er man mindst bange for at blive til grin. Og der ender vi også i den ekstreme position. Vi er det absolut længst nede på den liste ud af de 72 lande. I det land i verden, hvor folk er mindst bange for at blive til grin. Og det er typisk, fordi det vi synes er sjovt ved kloven osv. Så videre. Grunden til, at vi synes, at det er herligt, og vi ikke føler os så pinligt berørt, at vi ikke kan holde ud at se det, det er fordi, at jamen, det hører med til den måde, vi synes er sjovt. Vi synes ikke, det er så farligt at blive til grin, og vi vil gerne. Og det er noget det, vi synes, der er sket at gå rundt og tage pis på hinanden, også i dagligdagen. Ikke? Så man kan sige, ja, det er endnu et af de områder, hvor når du undersøger os som folk, så finder du ud af, at vi ligger og roder rundt i den ekstreme ende af et eller andet spektrum. Altså, det synes jeg jo lyder mærkeligt, ikke? Jamen, det er altså, også underligt. Altså, hvorfor har man en nation, hvor det er en del af identiteten, at man ikke er bange for at blive til grin? Det er vel ikke noget positivt? Det er noget med, at danskere sådan set føler sig ret trygge i hinandens omgivelser og sådan noget. Altså, at vi er ikke bange for, hvordan vi ser ud i andres øjne særlig meget. Også fordi vi er nogle meget sådan selvstændige og meget sådan autonome individer, der sådan tænker, nå, det går ved, at du ikke kan lide mig, men jeg kan sådan set meget godt lide mig. Så det er ikke, hvordan jeg ser ud i dine øjne, der er vigtigt. Det er, hvordan jeg opfatter mig selv, og hvad der er vigtigt for mig. Og derfor så er vi ikke særlig meget styret af, hvad andre går og vurderer os til. Og vi bliver heller ikke belønnet. Vi føler os heller ikke, som man kan sige, vi bliver heller ikke motiveret af at blive belønnet med et eller andet synligt. Altså en BMW eller et eller andet, som måske vil være mere den tyske variant. Men mere sådan, jeg skal have noget, som er meningsfuldt for mig, og noget, som gør, at jeg føler mig godt tilpas med mig selv. Så vi går meget mere op i, hvordan vi selv har det, end hvad andre folk tænker om os. Og derfor så er vi sådan set ret afslappet, og derfor tænker jeg, hvis du griner af mig, jamen ved du hvad, så finder jeg nok et andet tidspunkt senere at grine af dig. Johanna, bliver du sådan lidt mere tryg ved den danske humor, når antropologen her til venstre får dig, han forklarer, hvad det egentlig er, der ligger bag? Ja, da, fordi at selvfølgelig kan jeg da godt mærke, at det så er den tyske del af mig, der nok siger, uha, jeg vil ikke være til grin, fordi at der er man sådan lidt mere høfligt måske, i forhold til nogle danskere, så der er det sådan lidt mere ikke så godt at være til grin. Men når du så forklarer det sådan, så virker det selvfølgelig fint nok, selvom jeg stadigvæk ikke skal se den film. Men jeg kan også godt lide det, du siger med tryghed i hinandens selskab. Fordi det er også noget, jeg har oplevet, og noget, jeg altid har været glad for i Danmark, at man bare kan være lidt mere tryg i Danmark. Jeg havde en tysk veninde på besøg forleden, og hun spurgte mig, jeg bor i en opgang på anden sal. Og døren op til opgangen er låst, og så låser jeg jo ikke min dør. Når jeg er derhjemme, og så er sådan, skal du ikke låse din dør? Nej, jeg skal ikke låse min dør, for opgangen er låst. Men det kunne hun ikke forstå, var sådan et hjem. Og så sagde hun også, at det er måske fordi danskerne, de er sådan lidt mere omkring det. Sådan, ja, det må jo være sådan. Ja, det er nemlig rigtigt. Hvis du kigger på generelt tillid, en anden ting, man måler på, så ligger vi også i den absolute top. Så der er vi også underlige, ikke? Og Craig Till, netop begrebet tillid og den høje grad af tillid mellem danskerne, Danmark og de andre nordiske lande scorer jo hver gang højst, når man laver de her internationale tillidsmålinger. Det er også noget, du fremhæver som typisk dansk. Ekstremt. Det er noget, som virkelig sådan set understreger den følelse, jeg har selv for Danmark. Som Dennis har refereret til, alle steder har deres mærkelige punkter. Og så, ja, jeg håber efter de mange år, jeg har været væk fra England, jeg har en forståelse til, hvordan jeg er engelsk, og hvordan jeg er måske ikke så typisk engelsk, og også i den samme måde, hvordan jeg føler mig tilpas her i Danmark, og de ting, som jeg synes, jeg kan selv identificere med. Og så, vi har sådan set nævnt to ting, som allerede er højt på min egen liste. Den første er humoren. Jamen, det er ikke noget hemmelighed. Jeg er sådan set opvokset ud over de gode danske komikere. I har haft en rigtig lang liste af britiske komediserier, som har været på jeres fjernsyn. Ja. Som selvfølgelig gør det rigtig nemt for mig at sige det bare som det er, at være lidt sjovt med danskere, som er noget, jeg ikke oplevede, da jeg var hjemme i England, men så kom jeg her og fandt ud af, at jeg var væsentlig sjovere, end jeg var før. Det var selvfølgelig meget positivt. Men det med tryghed, som Dennis nævner, det er en af de magneter, vi kunne sige, som har sådan set lukket mig til Danmark. Det er en af de ting, som jeg kan rigtig godt lide at bo her, og ligesom der sidder med barn på vej, jeg har en pige på 2 år, og så det er en af de ting, som har gjort mig til at føle, som det var et fantastisk sted, at have et barn og opvokse et barn med den sens for tryghed med hinanden, der er her. Jeg snakkede engang med en ældre mand med egyptiske rødder, som kom hertil som gæstearbejder i sin tid. Og han var en af de her mange gæstearbejdere, der havde en drøm om på et tidspunkt at tage tilbage til det land, han oprindeligt stammede fra. Så han tog til Egypten, da hans børn var teenager og var vokset op i Danmark. Så startede han en virksomhed i Egypten, men det, der slog ham gang på gang, det var, at han blev snydt helt vildt, når han lavede forretningsaftaler. Folk, de gav deres ord på, at ja, vi skulle indgå den her forretningsaftale osv., og han blev fuldstændig ruineret på det. Så det blev... Det, der skulle have været Edens Have for ham, det blev et mareridt. Og så gik det også op for ham, at i skolen, der blev børnene også slået, når de ikke opførte sig pænt. Og der havde han også fået at vide, at det gør vi ikke på den her skole. Det er en ekstremt progressiv skole osv. Så han sagde, det her det gider jeg ikke. Og så flyttede han tilbage til Danmark, fordi der var en højere grad af tillid, og at tilliden den blev gengældt. Og så fordi, at han simpelthen ikke ville have en skole, som var autoritær. Er det noget, du kan genkende, Craig? Nu kommer du jo selv fra et vestligt land, kan man sige, men du siger, at det betyder noget i forhold til dit barn på 2 år. Svaret er ikke super nemt at sige, fordi det er sådan at sige to sider med den her. Med hensyn til tillid til hinanden, det er noget, som jeg sætter en stor pris på, som også simpelthen fordi det eksisterer ikke i den samme grad, der hvor jeg kommer fra oprindeligt. Så det er super. Men på en anden hånd, du har også selv lige peget på autoriteten, og det er ikke for at gøre det her for at være for politisk, men det er noget, som en britter, med selvfølgelig en lidt anderledes værdisæt. Når jeg snakker med mine danske venner og kolleger om, hvordan deres barn bliver opdraget i skolen, jeg finder selv, at jeg bliver lidt konfronteret med nogle skævhed med hensyn til, hvordan jeg selv har tænkt, jeg vil altid her. Min barn opdraget. Men det er bare en del af at bo i en anden land. Man kan ikke få alt. Der findes ikke en land, der hedder Utopia. Så man skal tage lidt af verden. Og det her med forholdet til autoriteter, det skal vi snakke mere om lige om lidt. Klokken er blevet 1:23 her hos Ejdin og Fædregruppen, hvor vi i dag taler om danskhed og danskerne set udefra. Vi snakker om danskerne, dansk selvforståelse og danskerne set udefra. Vi nåede lige at runde forholdet til autoriteter. Jeg havde på et tidspunkt fornøjelsen af at være gæsteunderviser i Irland i en irsk folkeskole, hvor jeg blev fuldstændig chokeret, da jeg trådte ind i klasseværelset, og eleverne de rejste sig op for mig i skoleuniform, og så bukkede de, og de snakkede ikke, og de larmede ikke, og jeg tænkte, wow! Det er da fantastisk. Så vendte jeg tilbage til Danmark og var gæstelærer på en folkeskole der, og følte, at halvdelen af timen gik med at tysse på børnene. På den anden side, så kunne jeg i Irland se, at den respekt for autoriteter, som børnene viste i folkeskolen, den gjorde sig ikke nødvendigvis gældende, lige så snart klokken havde ringet ud. Johanna, du er jo gået i folkeskole i Tyskland, og så er du flyttet til Danmark, da du var 15 år gammel, og så skal du til at studere videre her efter sommerferien. Kan du genkende det her med forholdet til autoriteter? Helt klart. Det var også noget af det, der slog mig, da jeg kom til Danmark. Nu har jeg dog aldrig gået på en tysk skole, fordi at jeg har været i det danske system, siden jeg blev født i dansk børnehave, dansk skole, dansk SFO, dansk gymnasie og sådan noget i Sydslesvig. Men jeg kender det jo fra tyske venner, der så kommer i skole og skal sige herre eller fru det og det til deres lærer. Mm. Hvad så er noget, jeg aldrig ville kunne forene mig med, for det har jeg jo aldrig prøvet. Jeg har jo bare haft Gitte og Ben og Paul og hvad ved jeg. Men så til gengæld på gaden, eller i butikker, eller i telefonen til sådan højere autoriteter, hvis man kan sige det, eller især til ældre mennesker, der er jo vokset op med, at man siger altså de til dem, og de bliver altså sådan lidt fornærmet, hvis du ikke siger de til dem. Så selvom jeg nu bor i Danmark og har gjort det i snart, jamen en lille undtagelse, hvor jeg boede i Italien i snart 6 år, så er det alligevel, at jeg fanger mig selv i at sige de til en eller anden gammel dame på, på gaden, fordi at, det kan jeg simpelthen ikke have, at man ikke gør. For det er bare, det sidder så dybt. Det er også meget hyggeligt. Det er også meget, ja. Altså selvfølgelig er det også meget hyggeligt, at man ikke har den der hierarki, der gør, at du skal sige de til din chef og sådan noget. Men på en eller anden måde er det også bare noget, der hører med, synes jeg. Dennis Nørmark, når du rådgiver udlandske medarbejdere her i Danmark, hvordan har de det så med de her høflighedsformer i Danmark? Jamen, de synes jo nærmest, de er fraværende. Altså, udlændinge kan jo slet ikke se dem, fordi at man, altså, der er jo forskellige former for regler, og der er forskellige former for adfærdskodex i Danmark, men de er enormt ueksplicite. Altså, de bliver aldrig italesat, og derfor så lader vi, som om de ikke er der. Altså, når folk kommer til Danmark, så får de at vide, der er ikke rigtig nogen regler. Der er ikke nogen formaliteter. Det skal du ikke tænke over. Og det er i virkeligheden noget sludder. Der er masser af regler, der er masser af formaliteter, men det er ikke sådan nogle klare, eksplicite ting som sig de, eller brug efternavn, eller vi har ikke engang et ord for please på dansk. Det findes jo ikke. Altså, bitte har på tysk, og I har please, men vi har ikke noget. Så derfor så får danskerne den der fornemmelse af, at der nok ikke er nogen regler. Og det gør, at de der folk, der kommer hertil, de er grundforvirret, fordi at de finder ud af efterhånden, at de i virkeligheden træder over en masse ømme tæer og gør en masse ting forkert, men danskerne kan ikke forklare dem, hvad det er, de gør forkert, fordi at rent sættet ikke er formaliseret. Og det er faktisk et virkelig stort problem nogle gange. På hvilken måde kan det være et problem? Det er jo et problem, fordi så dukker du op til en eller anden middag en halvanden time for sent, for det er du vant til, det kan du derhjemme, ikke? Fordi man bliver inviteret i Danmark sådan lige omkring der, hvor man regner med, at maden den er klar til, man kan spise den. Så har man måske taget en ekstra gæst med, for det er man også vant til, at man kan gøre derhjemmefra. Og så har man måske ikke taget noget med at drikke, fordi det vidste man heller ikke, at man ligesom skulle. Mm. Og så pludselig så løb det sådan en ganske, ganske kort tid, så har man faktisk begået en masse kulturelle bummer der, fordi der er ikke nogen, der har givet at sætte en ind i, hvad reglerne er, fordi vi lader, som om de ikke findes. Og det er sådan typisk noget, der kan opstå i sådan et land som Danmark, som netop er, som Craig siger, meget homogent. Det vil sige, vi regner med, at alle godt ved det, fordi vi alle sammen ligesom en del af 5,5 millioner familien Danmark, hvor vi godt lidt ved alle sammen, at vi skal. Vi behøver ikke forklare reglerne, fordi du har jo også set det lige så mange gange som mig. Og det skaber en ekstrem indforstået kultur, som er svær at lirke op, når man kommer udefra. Og i Living Institute, hvor du er chefkonsulent, der rådgiver I virksomheder i kulturforståelse, så rådgiver I også især højt uddannede udenlandske medarbejdere i kulturforståelse, og I at forstå danskerne. Er der nogle ting, der generelt går igen? Har I lavet sådan en ABC til at forstå danskerne? Hvad er det, I siger? Altså, vi, blandt andet kan man sige, at vi har undersøgt det også. Vi laver også løbende nogle undersøgelser af det. Men altså, der er nogle ting, som typisk vil gå igen, ikke? Og det er så noget med, at netop den der måde at være meget jovial og i virkeligheden være meget, netop springe alle formaliteterne over, kommer til at fremstå meget ofte meget direkte og meget sådan in your face og gør, at mange synes, at vi virker stødende og netop også uhøflige. Og det er sådan noget, der man tit hører, at vi virker som om, at vi er. I virkeligheden så tror folk tit, at vi nogle gange er fjendtlige med et eller andet, fordi vi simpelthen bare er enormt direkte, fordi vi netop ikke pakker tingene ind, men bare siger, hvad vi mener. Ærlighed er en meget, meget, meget væsentlig dyd i Danmark. Og andre steder, der er høflighed altså vigtigere. Og det er sådan et typisk sted, hvor der vil være et sammenstød. Men så er det altså også over for det der med autoriteter, som I snakker om, ikke? Altså det danske folk, der arbejder under dansk ledelse, synes, at det er meget, meget svært, fordi at de synes, at den ledelse er svag, den kan ikke træde karakter, den kan ikke fortælle folk, hvad skal jeg egentlig gøre, hvad er rigtigt og forkert, for det hele er sådan mere eller mindre overladt til dig selv. Og det er meget svært, og det bliver jo så i en udlændings øjne opfattet som en svag ledelse. der ikke er kompetent og som ikke er fagligt dygtig. Og det er det jo slet ikke. Det er bare en ledelse, der tænker, jeg har jo hyret dig, fordi jeg tror, du kan løse det her problem for mig, og ikke fordi jeg skal fortælle, hvad du skal gøre. Så det er sådan typisk der, hvor der virkelig er nogle sammenstød. Og det her med, hvordan man finder fodfæste på det danske arbejdsmarked og det danske samfund som udlandsk medarbejder, det er jo også noget, du har arbejdet med, Craig Till, fordi udover selv at have boet i Danmark siden 93 og med britiske rødder, så har du været formand for Expats in Denmark. Kan du genkende det her, som Dennis Nørmark er inde på, at mange udlandske medarbejdere opfører dansk ledelse som svag, og at der er en konstant konflikt mellem høflighed og ærlighed, hvor man kan komme galt af sted? Det kan det godt. Det kan det godt. Jeg synes, det er også vigtigt at lige understrege også. Jeg er enig med Dennis, men det er, om det er Danmark, Sverige, Tyskland, hvor det er han. Det er ikke nemt at bore i en anden land. Det er også en krav til, man selv er ops på de udfordringer, det er, og hvordan man selv kan løse dem, og man selv kan have en bedre forståelse af kulturen i det nye land, som det er i Danmark. Men det her emne med høflighed og Det er noget, som jeg tror langt de fleste, simpelthen sagt, oplever som en barriere til et hurtigt færdigt tid i Danmark. Det handler jo om, at jeg synes faktisk ikke, at danske er sådan set høflige. De bare har en helt anden måde at være høflige med hinanden. Det er en forholdsvis lille land. I har en meget stor, som Dennis peger på, tillid til hinanden, som betyder, at man behøver ikke være høflig til hinanden i den samme måde, som andre nationaliteter eller kultur gør. Det er ikke for at være høflig, at I ikke er høflige i eksperts øjne. Ja. Det er bare, hvordan I er. Men, når det er sagt, når man først kommer til, det er, efter min mening, noget, man fortolker som, at man ikke er høflig. At man ikke spørger efter, hvordan man har det i den sådan set privat liv. Med sine kolleger, at bare små ting, som jeg selv har oplevet, bare de små ting, som hvordan man er med andre i supermarkedet, at man holder døren åben for andre mennesker, eller bare spørger til forskellige ting. Det er noget, jeg synes mangler. Men det er også meget vigtigt for at understrege, at når jeg siger uhøfligt, så er det udelukkende, sådan vi kan blive opfattet udefra, fordi mange andre har nogle andre standarder. Det giver ikke mening at tale om et uhøfligt folkefærd. Altså, det giver ikke mening. Høflighed og høflighedsregler, de er varierende, de er relative, de afhænger af, hvilken kultur du er i. Så det, der virker uhøfligt i en sammenhæng, kan virke høfligt i en anden. Så danskerne er ikke uhøflige per natur. Det vil være meningsløst. Men i andres øjne, så er vi altså. Misforståelserne kan jo gå begge veje, fordi lige før, der nævnte jeg det her eksempel med, da jeg boede i Irland, men der skete der jo også det i starten, der når folk de spurgte mig, how you doing? Og sådan en måde, man hilser på hinanden på, og jeg begyndte at svare, ja, men det går okay, jeg sov lidt dårligt. Så kiggede de på mig, som om jeg var komplet idiot. Ja. Jamen, det er sjovt, du nævner det, fordi det er en af de, når jeg snakker med mine venner, og dem, jeg kender, om de spørger, hvorfor kan du så godt lide at bo i Danmark? Honestly, en af de grundtid er, at, og vi snakker her på dansk, så er det godt, min engelsk venner ikke lytter til det her, men når mine engelsk venner spørger mig, hvordan har du det, Craig? Og hvis jeg har det ikke så godt, og jeg siger, ej, ved du hvad, faktisk, det går ikke så godt lige for tiden. De tænker, åh, for helvede, åh nej. Hvorfor spørger jeg? Nu skal vi snakke om noget seriøst, i stedet for at gå op og købe en pint i baren. Men når jeg snakker med mine danske venner, eller når de spørger mig, hvordan jeg har det, det kan godt være, at de har tænkt på at snakke på noget andet, men de er parat og villige og forstående overfor, at jeg giver en ærlig svar, og det kommer igen tilbage til det der. Det er en meget højt niveau af ærlighed i den kultur her i Danmark, som gør det muligt for at svare ærligt til sådan et spørgsmål. Men jeg kan fuldstændig forstå, hvordan det var fortolket i Irland, fordi det er sådan set det samme, som det er i Storbritannien. Der er faktisk meget godt eksempel på netop, at en sammenstød kan opstå, ikke? Fordi altså, hvis man gør det med en brit eller en amerikaner, siger how are you, ikke? Og man så begynder at fortælle om de der ting, og de ikke er interesseret, jamen, så vil vores fortolkning af, hvad er det, de er? Åh, de er også bare så overfladiske. Altså, de spørger om de der ting, men i virkeligheden er de slet ikke interesserede. Og det vil vi så opfatte som uhøfligt den anden vej rundt. Men de er ikke interesserede i at høre, hvordan du har det. De er interesserede i, at du svarer helt efter en skematisk model, der hedder, at du skal bare sige, fine, how are you? Fine, færdig. Færdig. Johanna, hvordan har du det? Altså, som der bliver sagt, jeg vil godt give Dennis ret i, at der er en kodex i Danmark, hvordan man opfører sig, men man vil danskerne, vi vil kendes ved, at der er en kodeks, fordi vi har det jo så godt sammen, og vi er alle sammen familie i Danmark. Men det er der altså. Og jeg har også selv oplevet mange gange, at jeg synes, at dansker eller københavner eller hvem som helst var mega uhøflige. Men det er jo ikke for at være uhøflige, som I begge to siger. Det er jo ikke for at træde nogen over tæerne. Det er jo bare sådan, vi gør det. Og i andre steder er det som i USA, hvor man bare siger, how are you, og ikke forventer et svar. Det er sådan, de gør det. Og det må man jo så anerkende, at det er sådan, vi gør det. Og så bare være åben over for, okay, de gør det sådan. Det er ikke for at være uhøflig, hun ikke lige går forbi, mens jeg kommer slæbende med min store kuffert. Det er nok bare, fordi hun ikke lige tænker over det. Og så er det også, man er måske vant til én ting, men man må også lige være åben over for, hvordan det er andre steder. Ja. Og Johanna, du er jo en del af, eller har været en del af de danske mindretal i Flensborg og flyttede så til Danmark som 15-årig. Her efter sommerferien, så sker der noget lidt stort i dit liv. Du starter på Copenhagen Business School på Business Language and Culture. Og noget af det, som jeg gerne vil snakke med dig om i den forbindelse, det er nervøsitet og hvordan man kan dulme den, blandt andet med druk. Og Johanna, jeg kan huske, da jeg skulle starte på universitetet, og jeg var nervøs, fordi man skulle møde en helt masse nye mennesker, og man var lidt i tvivl om høflighedsformer og omgangsformer, så drak jeg mig bare spritstiv. Hele tiden. De første 2 uger. Så det er sådan et råd til dig. Det er sådan en måde, man kan fikse det på. Og så dagen efter, så kan man sige, åh, hvor var jeg bare fuld. Jeg kan ikke huske noget. Det hele er lysrøde og orange farver. Hvad siger du til det råd? Der siger jeg, at det er jeg for meget kontrolmenneske til, at det kan jeg ikke. Men ja, som du siger, så flyttede jeg til Danmark som 15-årig, og jeg må lige have sprunget den der periode over, hvor det begyndte i begge lande, fordi at mine venner i Tyskland, de begyndte meget senere, og mine venner i Danmark, de begyndte meget før, så jeg røg sådan midt ind i det, og blev ligesom, ja, kom ud i, at man bare skulle drikke sig i hegnet hver lørdag. Og det havde jeg det selvfølgelig også lidt svært med, for det var jeg jo ikke vant til. Men det bliver man jo så hurtigt vant til, når det sådan, man gør det. Men så på den måde kan jeg så også godt forstå, at det kan være en udfordring for mange, at der i Danmark ofte står øl på bordet. Også i forhold til ja, en muslim måske, at det også kan være en udfordring, at der hele tiden står øl på bordet, og at man måske ikke føler sig lige velkommen, når der hele tiden står øl på bordet. Men det er jo igen, det er, sådan gør vi det bare i Danmark, men det betyder jo ikke, at du ikke kan være med, bare fordi der ikke står en øl på bordet hos dig. Så jo, jeg vil da gå ind i det, og jeg vil da nok også drikke med, men jeg vil da gøre det på min egen måde. Og nu nævnte jeg det her med starten på et studie og rustur. Det gik jo op for mig, efter jeg havde været på min første rustur, at der var ret mange på den rustur, det var så på Roskilde Universitet, som havde følt, at det var ubehageligt, at det havde været grænseløs druk osv. Det opdagede jeg jo ikke selv, fordi jeg selv rendte rundt og var fuld hele tiden. Ja. Det var først noget, og alle os fulde fik at vide bagefter. Dennis Nørmark, det her med dansk alkoholkultur, og at man som udlænding kan føle, at det lidt er Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Mm. Det er nogle helt andre mennesker, man møder, når der så er alkohol involveret. Hvor typisk er det? Jamen, det er meget typisk. Altså, når vi kører kurser for udlændinge, så spørger jeg også på et tidspunkt, om de har været med til en dansk julefrokost. Og så begynder de også alle sammen sådan at smågrine lidt og blive sådan lidt, ja, det er godt nok noget andet, ikke? Altså, det fordi de oplever måske til daglig, at deres kollega er en lille smule sådan armslængdeagtig. Det er vi også i Danmark, sådan at vi lukker ikke altid folk ind sådan specielt hurtigt, eller fortæller nødvendigvis noget specielt personligt. Det kan vi måske godt gøre, men sådan at være sådan lidt mere inderlig og inviterende og relationsopbyggende kan godt tage lidt tid i Danmark. Og så pludselig oplever de en markant anden dansker, når vi så har fået det der flasker øl og snaps indenbords. Og så oplever de pludselig deres kollegaer som søde og omfavnende og snakkende og inkluderende og personlige og alle de der ting, som de ikke oplever ret meget af til daglig. Mm. Så det er lidt sjovt, altså de oplever virkelig det der skifte, og derfor siger jeg jo også til mange af de her folk, rådgiver dem også om at sige, jamen altså, selvfølgelig de folk, vi har med at gøre, det er voksne mennesker, de kan selv tage en beslutning om, hvad de har lyst til at gøre, om de har lyst til at drikke eller lade være, men jeg siger også til dem, hvis I gerne vil inkluderes i det her samfund, så er det faktisk, apropos det du sagde før, Craig, om de skal også gøre en indsats, så lad være med at lade de øl stå. Altså, I behøver jo ikke at drikke for sans og samling, men vis, at I har lyst til at tage et enkelt glas eller to, for I ekskluderer altså jer selv i det her samfund, ved ikke at ville gøre det. Mm. Og det, så må I tage konsekvensen af de valg, men I skal vide, hvad konsekvensen så bliver. Korrekt. Ja, men jeg er enig med det, du siger, Dennis, om man skal selv lave den indsats, men det er sjovt, når I nævner julefrokost. Fordi det er en af de ting, som jeg synes spejler faktisk, hvordan langt de fleste af de expats, af de højt uddannede udlændinge, som jeg har kendt, har oplevet den lidt lukkede sociale kultur, der er i Danmark. Hvis man vil have en forståelse for, hvordan det er ulykket i Danmark at komme ind i en ny kreds, tænk bare på slutningen af november og december måneder, med alle de forskellige julefrokoster, der foregår. Med tennishold, med badminton, med det, man kender fra gymnasiet. Man tænker på firma julefrokoster, du er helt ret. Man kommer ikke til julefrokoster og siger, hej, jeg har taget Aydin med, han er min nye kollega, han er oprindelig fra Iran, hvor der ikke er nogen, der kender ham. Folk kigger på dig og siger, jamen, har du drukket dig lukken? Det gør vi ikke her. Nej, det er rigtigt. Det er helt ulykket. Og så den anden vinkel til, hvis jeg må fortsætte med det med julefrokosten, det vil sige, at det er fuldstændig ret, at man starter i en ny arbejdsplads, bruger 9 måneder med et meget stille og roligt, kommer til at kende sine kolleger, fordi det er ikke sådan set noget socialt liv. Arbejdspladsen, det er bare, man snakker lidt over kaffebordet eller morgenmad. Så kommer hjem på en fire. Og så kommer man til julefrokosten. Og det starter stille og roligt kl. 12, kl. 2. Folk begynder at være lidt mere venlige. Kl. 14 eller 16, så er der fuld gang i det. Kl. 18 er du bedste venner med alle dem i virksomheden, som du ikke har snakket med i 9 måneder. Og kl. 10, du danser med en, som du, ja, whatever, og så videre. Ikke? Mandag morgen, når man er tilbage på arbejdspladsen, og man tænker, ej, ved du hvad, det er en kæmpe breakthrough. Jeg har virkelig, virkelig knækket koden nu. Jeg snakker med alle på virksomheden. Ja. Så kommer man ind dagen efter, eller ugen efter. Same procedure as last year. Det er ikke noget, der knækker koden. Alkohol spilder sin grød med at gøre det med hyggeligt og med sjovt, men det har ikke en long-term effekt. Det er rigtigt, men det vil blive husket, hvis du ikke deltog. Altså, så vil man absolut, det få en stigmatiserende, men det, ja, helt, det er altså, what happens at the Christmas lunch stays at the Christmas lunch. Ja. Desværre. Men Dennis Nørmark, er det fordi, vi er så tilknappet til daglig, at vi drikker os så stive, hver gang der er mulighed for det? Jeg tror det. Jeg tror, det er noget af det. Jeg tror, et element i det er det. Altså, det er, at så får man simpelthen noget af dampen af kedlen. Altså, noget af den der, kan man sige. Fordi, altså, nogle gange, i mange udlændings øjne, der får vi tit at vide, at vi er sådan reserveret, eller vi er kolde, eller sådan. Det er sådan ting, jeg hører. Og det prøver jeg egentlig normalt sådan, prøver at imødegå ved at sige, det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror, vi er socialt blufærdige. Jeg tror, vi er sky og generte. Og derfor skal der nogle gange lige lirkes lidt op, før det rent faktisk kommer til at virke. Men så er vi det faktisk ikke, fordi så er vi virkelig hyggelige og søde og rare, men vi er måske igen måske lidt socialt amputeret nogle gange. Fordi vi netop måske mangler noget af det, som man har i Tyskland, altså høflighedsfraser og de andre ting, til ligesom at komme ind på livet af hinanden. Og så bliver det nogle gange, så ved vi ikke rigtig, vi kender ikke igen de der helt spillereglerne, og så er det bare nemmere måske at drikke sig lidt fuld, og så skal vi ikke tænke så meget over det, så kan vi kramme hinanden, og så kører det nok på den måde. Og derfor så kan man, så kompenserer vi nogle gange lidt på den måde ved at blive meget, meget fulde med hinanden, fordi så skal vi ikke tænke så meget over ting. Johanna, når du starter på Copenhagen Business School her efter sommerferien, nu hørte vi lige Craig fortælle det her med, at kl. 14 bliver det rigtig hyggeligt, kl. 18 er man bedste venner med alle. Hvis vi ser bort fra, at man dagen efter lader som ingenting, så lyder det da meget godt. Altså, nu har jeg jo faktisk også gået på Roskilde Universitet sidste år, som jeg så lige er droppet ud af. Hvad der også i forhold til min tyske identitet er forfærdeligt, i forhold til min danske identitet er det bare sådan noget, det gør man lige, hvis det ikke lige var dig. Det er jo også sådan lidt spillettet sig i det. Men så jeg har jo prøvet det, og jeg har også været sådan lidt overvejet, om jeg overhovedet vil med igen, fordi at det er også sådan lidt, som du sagde, måske lidt grænseoverskridende. Men så hvordan oplevede du rusturen der? Altså, ja, det var jo bare en stor fest, og ikke så akademisk, som man måske havde forventet, det ville være nu i starten af et studie. Men der må jeg nok give Dennis ret i, at det er bare sådan, man sådan har lært at omgås med hinanden på en eller anden måde. Og måske er det, fordi man er lidt socially disabled, at man har brug for at gøre det med en øl i hånden. Og det er jo måske ikke helt rigtigt, men når det er det, man er vant til, når det bare er det, ja, danskerne, altså vi er jo vikinger, ikke? De drak jo også mjød hele tiden, så det er jo ligesom, hvis det er det, man er vant til, så er det jo det, man gør. Og nu siger du, at det måske var lige lovligt festligt for din smag på Roskilde Universitet. Du ved, tidligere, der var det jo godt. Endnu vildere. Ja. Man skruede jo ned for det, da Politikken lavede en reportage, hvor der var nogen, der havde et afskåret grisehoved med, og så videre. Så det var jo light-versionen, du oplevede, Johanna. Ja. Dennis Nørmark, det her med kulturelle forskelle og kulturel åbenhed, Det er jo ikke tilfældigt, at du arbejder i en virksomhed, som rådgiver virksomheder i, hvordan de kan fastholde og tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og hvordan man forstår danskerne. Der er nemlig penge i det her. Mm. Og du går blandt andet meget op i det her med, at jamen, en tredjedel af alle de udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark, højt uddannede udenlandske medarbejdere, de bliver negativt overrasket over kulturen i Danmark. Hvad går det ud på? Jamen, det er jo et studie, blandt andet, der hedder Oxford Research, der lavede det, og som viser, at der er altså mange, der simpelthen der tror, at det er da nok walk in the park, og så viser det sig faktisk, at der er en masse ting, som de ikke havde regnet med, og en masse forskelle, som de først ser, når de bliver konfronteret med det. Det igen, det er meget almindeligt ekspertmiljø i det hele taget. Man bliver altid, kan man sige, overrasket forskellige steder i verden. Men det er jo, når de gør det her også, så bliver vi jo nødt til at tage det seriøst, fordi at de her medarbejdere, der smutter igen, fordi de aldrig lærer at knække koden, fordi ingen af deres medarbejdere eller ledere er kompetente, fordi de er ikke antropologer eller andet, de er ikke kompetente til at forklare, hvad det egentlig er, der foregår, så ender man bare med at tænke, at det er mig, der har et problem, det er mit personlige, eller det er min ledelse, der er dårlig, eller det er alle mulige andre ting, fordi de aldrig har fået den her kulturelle øloplukker, der til at komme ind i det her samfund, og så smutter de igen, og det er meget, meget dyrt. Og det er også meget, meget dyrt for danskere eksempelvis, der kommer ud i verden og bliver udstationeret, der tænker, at den danske model fungerer overalt i verden og finder ud af, at det gør den altså ikke, fordi de ikke aner, hvor mærkelige de selv er i andres øjne. Så der er for mange virksomheder, der er altså rigtig meget at hente, hvis man begynder at tage det her seriøst, at vi er ikke så nemme at forstå, og danskheden, når den bliver pludselig præsenteret uden for Danmarks grænser, er altså heller ikke indløsende fantastisk for andre mennesker. Den skal også oversættes derud. Og der er penge i skidtet, og netop derfor interesserer blandt andet Dansk Industri sig for, hvor kulturelt åbne vi er. Og vi har ringet Dansk Industri op til en snak om, hvilke konsekvenser det har for Danmark og danske virksomheder, at vi kan blive opfattet som kulturelt lukkede. Velkommen til dig, Claus Seidelin. Du er arbejdsmarkedskonsulent i Dansk Industri. Ja, det er rigtigt. God eftermiddag. God eftermiddag, Claus. Claus, sidste år viste en såkaldt globaliseringsredegørelse, at Danmark ligger på en liste over kulturel åbenhed. Der lå vi nummer 26 ud af 37. Så der lå vi meget langt nede, og det var jo ikke så godt. I år er vi så røget op på en 18. plads. Hvad er der sket? Jamen, det er rigtigt. Man skal måske lige sige til at starte med, at globaliseringsredegørelsen, det er jo en redegørelse, som vi i DI laver hvert år, hvor vi giver en samlet vurdering af Danmarks konkurrenceevne og de rammevilkår, vi tilbyder virksomhederne i forhold til at udnytte globaliseringsmuligheder i forhold til andre OECD-lande. Og det er helt rigtigt, at vi kan se, at vi siden midten af 90'erne er raslet ned på den her rangliste, og det er en tendens, der er, som fortsætter, at vi simpelthen bevæger os nedad på den her rangliste, både når vi snakker Danmarks image, men også når vi snakker kulturel åbenhed generelt. Mm. Så det vi kan se, det er, at vi raslede ned siden 90'erne, men når I måler kulturel åbenhed, hvad er det så, I kigger på? Ja, man kan sige, den måde, som den her undersøgelser skruet sammen, det er danske virksomhedsleders opfattelse, hvordan Danmarks image er i udlandet. Og det er både, når vi snakker forretningsudvikling, men også når vi kigger på, hvordan samfundet er åben over for andre kulturer og fremmede idéer. Og det simpelthen går ind og hvad skal vi sige, rangordner på en skala, hvordan Danmark ligger. Og der er det altså meget tydeligt, at vi ligger altså i det tunge midterfelt. Og det er en tendens, der har fortsat igennem de senere år. Og det er selvfølgelig klart, det er en udfordring, Danmark står overfor. Men det er vel ikke sådan, at danskere ikke kan lide deres udenlandske kollegaer? Altså, hvordan forholder vi os til de her udenlandske kollegaer, siden der er så mange, der opfatter os som lukkede? Vi har undersøgelser, der viser, at danskere generelt betragter sig selv som meget positive over for udlændinge. Og det giver også udtryk for, at udlændinge er en gevinst for samfundet. Men det, der er meget bemærkelsesværdigt, det er, at når det drejer sig om forhold, som er lidt tættere på danskernes hverdag, for eksempel på arbejdspladsen, så er der mange, der har et vist forbehold over for de her udlændinge. Og det er en tendens, som er meget tydelig blandt danskere, som ikke kender udlændinge, som ikke omgås udlændinge til hverdag. hvis man skulle give nogle eksempler på det, så er det for eksempel det, der også er blevet talt om tidligere i programmet, det her med, at der er egentlig mange danskere, jeg tror egentlig gerne, de vil, men man får måske ikke lige inviteret sin nye udenlandske kollega ud til en øl efter fyreaften. Man har måske en tilbøjelighed til at tale dansk i frokostpausen, og sådan nogle ting, som vi danskere måske ikke lige tænker over, og måske ikke tager lidt for givet, men som har en meget stor betydning for de udenlandske medarbejderes trivsel i Danmark. Men når I går så meget op i det her i dansk industri, når jeg tænker på jer, så tænker I, I er sådan nogle, der arbejder for virksomheders vilkår, og I vil sikkert bare gerne have lavere skat hele tiden. Så går I op i sådan noget blødt noget som kulturforståelse og kulturel åbenhed osv. Hvorfor gør I det? Altså man kan sige, sådan helt grundlæggende, så gør de her højt kvalificerede udlændinge, de gør Danmark rigere. Altså de bidrager med en værdifuld viden og nogle erfaringer, som ofte ikke findes i Danmark. Altså det kan være sprogkundskaber, det kan være et markedskendskab på udlandske markeder, det kan være nogle netværk osv., som er ekstremt værdifulde for danske virksomheder, og som er med til at styrke den danske konkurrenceevne. Og det er jo klart, det er jo noget, som skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Og Claus Seidlin, du må gerne blive hængende. Nu vil jeg give stafetten videre til panelet her i studiet. Craig Till, der er tidligere formand for organisationen Expat in Denmark, og som har boet i Danmark on and off siden 93, og han har britiske rødder. Så er det Johanna Jacobsen, der er kulturmødeambassadør hos Grænseforening. Og så er det til slut en antropolog, som ser meget, meget tænksom ud netop nu, og som har lyttet grundigt til, hvad du har sagt. Han er også forfatter til bogen Kulturforståelse for stenalderhjerner, som han har bladret i, mens vi havde dig med på en telefon her. Dennis, hvorfor ser du så koncentreret ud? Jamen, det er fordi, jeg lige skulle huske nogle tal. Ja. Fordi at der er mange tal i det her, og det er jo... En af grundene til, tror jeg, at vi opfattes som, og nogle gange virker som om, at vi ikke er så åbne over for nogle af de her ting, jamen det er også, kan man sige, det jeg i hvert fald oplever ude i virksomheder, og som også tit rapporterer sig både udlændinge og danskere, det er den her opfattelse af, at hvis det er dansk, så er det på en eller anden måde alle andre kulturer overlegent. Altså, at vi har lidt opfattelsen af, tror jeg stadigvæk i vores kultur, at vi på en eller anden måde er verdensmestrene. Og hvis vi ikke er anerkendt som verdensmestrene, så er det fordi, at der er noget af de andres opfattelser, der er gået galt. Fordi naturligvis er vi det bedste land. Og der var nemlig en undersøgelse, som blev lavet for nogle år siden, hvor man spurgte danskere om, og det jeg skulle lige tjekke, mit eget land er bedre end alle andre lande. Der svarede 42% ja. Og igen, nogen vil sige, at vil alle ikke svare det? Nej, det gør de ikke. Når man måler andre lande, så ligger vi markant højere på det her spørgsmål end andre. Det ville være bedre, hvis alle andre lande var mere som mit eget. Det siger 21% af danskerne ja til, igen markant højere end andre. Så der ligger den der opfattelse af, at vi er overlegne, og derfor kan man også måske netop i virksomheder opleve, at hvis der kommer et forslag fra inderen eller tysker og alle de andre, og så bliver det lidt overhørt, fordi det er jo ikke så godt som det danske, fordi det, der bliver lavet her, er jo bare bedre. Og det må de jo også forstå. De skal lige så stille lære at gøre det på vores måde, for den er jo rent faktisk den mest udviklede. Der er faktisk en afspejling af det, er sådan en hjemmeside, jeg tror, den er sikkert lavet nogle af dem, som Craig kender, nogle experts, der har lavet en Facebook-side, der hedder Dan This and Dan That, hvor de tager rundt i Danmark og tager billeder af alle de virksomheder, der hedder noget med Dan i deres navn og starter med det. Det er helt vildt mange. Og det er fordi, der er noget galt med det, men det afspejler på en eller anden måde ideen om, at hvis det er dansk, så må det være godt. Altså, der er næsten, altså alle andre forklaringer er nærmest overflødige. Hvis det har sit udgangspunkt i det her land, så er det kvalitetsmæssigt og på alle mulige andre måder de andre overlegent. Og hvis det er opfattelsen, så ender man med at blive snæver inde i sit hoved, og så får man faktisk ikke udnyttet de ting, som ens arbejdskraft udefra kan komme med, fordi man hele, i virkeligheden bare vil have dem til at blive små danskere. Correctet, mener du, at vi er dygtige nok til at udnytte arbejdskraften udefra de ressourcer, der er, eller kommer vi til at blive for snæversynet nogle gange, som Dennis Nørmark er inde på, når det gælder expats i Danmark? Det har du ikke lige en holdning til? Okay. Jamen, men det er det her med, mener du, at man får udnyttet de her højt uddannede udlandske arbejdere og deres arbejdskraft bedst muligt herhjemme? Nej, er den kort svar. Det som vi har sådan set ikke peget på nu, men det er simpelthen, at Danmark har behov for at tiltrække flere højt uddannede udlændinge til Danmark. Det kan ikke være politisk, det er bare en rent demografiske spørgsmål. Mm. Og det er bare jo en del af den mere globaliserede verden, vi lever i. Er vi gode nok til at tiltrække dem? Nej, ikke endnu. Vi er i et, og det var de, I bekræftede, at vi er i stærk konkurrence med andre lande til at få dem her. Det er jo den ene ting af emnet, hvordan kan vi få dem her? Hvordan kan vi brande Danmark som et attraktiv arbejdsplads? Men det, som er lidt mere interessant, er, hvordan kan vi få dem til at blive her? Og det er ikke, at vi får dem til at blive her i 100 år, eller i 10 år, men bare blive lidt længere, end de gør lige for tiden. De rejser igen i en relativt kort tid, på grund af nogle gange tæt nogle kedelige sager. Det er, fordi de har ikke fattet tid arbejdsmæssigt, professionelt, socialt, eller familien ikke følte sig virkelig tilpas i Danmark. Og det er nogle ting, vi kan gøre noget ved. Og når jeg siger vi, jeg mener faktisk ja, dansker. Det er både fra arbejdsgivernes side, fra den offentlige sektors side, men også bare fra den individuelle danske side. Der er nogle ting, som skal simpelthen være bedre til at få folk til at blive her lidt længere. Der er penge i det. I er nødt til at have folk til at blive her længere. Og det er så simpelt. Vi stiller om til dig igen, Claus Seidlin, arbejdsmarkedskonsulent i Danmarks Industri. Det var jo en lidt dyster prognose, vi fik her fra de to mænd i studiet. Vi er simpelthen ikke dygtige nok til at fastholde den højt uddannede udlandske arbejdskraft. Det koster os en masse penge, og vi risikerer at blive opfattet som provincielle. Når I er interesseret for det her i Dansk Industri, så er det jo fordi, I langt hen ad vejen er enige. Hvad kan man så gøre ved det? Jamen, jeg er meget enig i panelet, at det er en stor udfordring, at der er mange udlændinge, som rejser igen inden for få år. Så det var et meget, meget vigtigt område, og også ikke mindst set i lys af, at danske virksomheder bruger rigtig mange penge på at rekruttere de her udenlandske medarbejdere fra udlandet. Så det er klart, der er en stor udfordring, og noget af det, som vi har, som vi mener, som er en meget, meget vigtig faktor til, at mange udlændinge rejser, det er skatten. Mange udlændinge, som kommer på forskerskatteordning for eksempel, jamen, forlader Danmark igen, når den her forskerskatteordning ophører. Det er i hvert fald en rigtig vigtig faktor, at vi har et konkurrencedygtigt skatteniveau i forhold til andre lande, hvis det skal lykkes os både tiltrække, men også fastholde de her udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark. Men hvordan fastholder man dem så, udover skat? Jamen det er klart, det er selvfølgelig en udfordring, der befinder sig på forskellige niveauer. Det er selvfølgelig klart, at sådan på det politiske niveau, jamen der er det vigtigt, at det er så nemt og lidt muligt for virksomhederne at hente de her medarbejdere i udlandet. Men det er klart, virksomhederne har selvfølgelig også et ansvar for, at deres udenlandske medarbejdere, de trives på arbejdspladsen, når de kommer til Danmark. Og selvfølgelig danskerne generelt har også et ansvar for at ligesom blive mere åbne over for de her udlændinge, der kommer til Danmark, som vi har så hårdt brug for. Claus Seidlin, arbejdsmarkedskonsulent i Dansk Industri. Tak, fordi du var med her. Velbekomme. Jamen, det er noget, som de tager alvorligt i Dansk Industri, og det er blandt andet derfor, de også støtter organisationen Expat in Denmark, som du er tidligere formand for. Hvis man kigger på den, så kan man se, at den er vokset fra at have 500 medlemmer til at have 8.000 højtuddannede medlemmer. Hvordan kan det være, at væksten er så høj, Craig Till? Simpelthen, fordi det var ikke noget før. Hvis jeg tager min side i Danmark. Først var jeg her i 93, der kunne jeg findes i studenterhuset, men så kom jeg tilbage igen i 99 for at arbejde for en dansk konsulentvirksomhed. Der var jeg en expat, ligesom jeg er en expat nu, men der var ikke noget. Der var ikke en dyt modrettet højt uddannet udlænding. Fordi det var ikke på dagsordenen. Der var ikke den samme demografisk debat, der var ikke den samme politisk debat om det, der var til. Det, som er sket siden, er selvfølgelig, at danske virksomheder, og nu snakker vi før krisen, har haft rigtig meget behov for at tiltrække flere og flere, men oplevet allerede, at alt for mange forladt Danmark på grund af, som jeg har nævnt før, de lidt kedelige årsager, at de kunne ikke falde til, fordi de ikke oprettede et betydningsfuldt social eller professionelt netværk. Og den sidste er måske lidt vigtig at understrege her. Vi er her i Danmark en forholdsvis lille land, og det er jo normalt, at den arbejdsmarked er lige så meget besættet på netværk, end det er på at lægge en jobopslag i avisen. Så hvis man vil have job, for sig selv, eller for sin medfølgende ægtefælle, hvordan kommer man ind på arbejdsmarkedet? Hvordan gør man noget ved det? Det er lige så meget igennem netværk, som det er igennem de traditionelle måder. Og hvis man ikke kan knække koden til netværket, hvis man ikke kan forbedre sin netværk på en professionel eller social plan, det giver problemer for folk. Og det er derfor, at rigtig mange siger efter 2-3 år, prøv det her, jeg kender ikke nok. Jeg kender ikke mennesker nok. Jeg har ikke et netværk, som giver mig mulighederne nok her i Danmark. Så jeg har en sidebord i lommen. Jeg tager afsted til Hamburg i stedet for. Og diskussionen om betydningen af netværk, tillid, når det handler om Danmark, danskerne set udefra, den fortsætter vi efter nyhederne med Jakob Jesen Wilkens.